रोशनी का दीपक का बहाना करते हुए जन्मवासी के लिए आगे बढ़ी लाड़े लड़ाते हुए बने देखा कहने लगी मैं तो थारा डेरा निरखण आई जी हरी के सरदा भरता चुड़ले माथे ना सिंगार मैं तो थारा डेरा निरखण आई जी भारो आज चमड़ियारा सरताज मैं तो थारा तेरा निरखण आई जी मना फिर से देखो जान सजी है शहनाई पारे पे